Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc grasseta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec comptant-li les costelles. Tu que vals un duret, quin nom et va tocar quan varen batejareta? Em dic nineta, nina, voldria amb tu jugar, arribaré a estimar-te. I aquell sac d'ossos durs que en un moment primer no m'atreia, tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré per tota una fortuna. Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa.